comencem l'any amb música en directe, com a nosaltres ens agrada, perquè tot i que a finals d'any s'hagin fet tot de llistes del millor del 2010 i sembli que tanquem un cicle, alguns dels discos que es van editar al llarg dels últims mesos encara tindran una presència important en aquest nou any. És el cas de l'últim disc de Pau Ballbé, que començarà la gira de presentació aquesta mateixa setmana, i és per això que aprofitem per parlar amb ell. Primer de tot, bon any. Bon any. Doncs bé, com dèiem, tanquem un cicle. En el teu cas, doncs bé, continua aquell disc en directe, però sí que està molt limitat al 2010. És a dir, ja el títol del disc, doncs, és del 2010, i a més que està basat, segons hem pogut anar sabent, doncs, en totes les vivències que t'ha passat al llarg d'aquests mesos, no? Sí, bueno, limitat jo no ho diria, perquè més aviat és un disc que és un abans i un després. És a dir, és un disc per purificar tota la merda que jo venia tenint, i per tant és un tirar endavant, en el fons, no? Per mi és un disc de cremar moltes coses, d'aprendre en d'altres i tirar endavant, i per tant el 2011 és el gran any pel 2010, en el fons. Però això de cremar etapes, doncs una de les coses que ha anat a la crema a la foguera és l'Estanislau Verdet. Ha quedat mort? Mort i enterrat, sí. A més, li fas un epitafi i una dedicació al final del disc, que allò rip, rest in peace, que descansi en pau, i no sé si tornarà a viure o no, però si més no, és una etapa que sí que t'ha donat bons fruits, no? Sí, ens ho hem passat molt bé, i ha sigut una etapa de jugar i de provar coses, sobretot a nivell de producció, també aprendre tot el tema d'internet i promos i demés, i ens ho hem passat molt bé. El que passa que no és la música que jo faig o que jo m'agrada fer, i per tant, com a broma, ha estat molt bé, però un cop s'ha fet tan grossa bueno, i jo tenia necessitat de fer altres coses, doncs, bueno, ja ho hem disfrutat, hem anat a una gira amb projeccions i amb banda de l'hòstia, i ara tinc ganes de tornar a fer el que he vingut fent durant aquests 12 discos, que és la meva música, i la broma s'ha acabat. Parlem una mica dels plantejaments d'aquest nou disc, perquè, entre altres coses, jo m'agrada llegir en el teu web, que ho expliques tot molt bé, doncs, com ha sorgit i com ha nascut aquest nou àlbum, que és que un dels objectius era no intentar ser més del que ets. Això no sé si és massa fàcil. És difícil, sobretot quan tens la sensació que això, o la certesa de que això sortirà, que et faran preguntes i ho hauràs d'explicar, i a vegades les coses com reals, diguéssim, no tenen massa explicació, no? Però sí, diguéssim que jo era molt perfeccionista, o ho soc, però intento no ser-ho tant, de donar-li voltes a les coses i anar composant i recomposant fins que la cosa sigui com a mi m'agradaria que fos, no com realment m'ha sortit. I amb aquest disc la idea ha estat aquesta, al revés, agafar la guitarra i anar tocant i anar escrivint així a raig, i una mica mantenir aquesta primera idea, o intentar-ho, i per tant deixar un resultat final que s'apropés més al que jo era inicialment que no el que he volgut ser després d'anar-ho retreballant i redefinint. Ho tenia tan clar que volia fer alguna cosa molt, molt directa, molt senzill, i molt de gravar la primera toma i gravar-ho així, no malament, però pràcticament tal qual, sense retocar-ho massa, que per mi això estava per sobre, no? Llavors, com que per sort faig bastants discos a l'any, siguin meus o siguin de produccions, diguéssim, el coquet aquest ja el tenia tret fent el disc d'Inspira, que allà ens vam estar hores i hores fent capes i fent històries, i en aquest cas jo volia al revés, disfrutar molt de que no fos una feina, sinó que fos un joc, no?, de tocar i deixar-se anar, i crec que ho he aconseguit. Jo t'anava a dir el contrari, t'anava a dir precisament que donava la sensació que amb la resta de treballs, doncs, t'havies dedicat una mica a jugar, en el sentit d'això, no? De saber què es pot fer amb la música i de posar-te al límit, i que aquest disc era més una necessitat personal i més d'emocions que no tant com a músic, no? Exacte, però això lliga molt amb el que dèiem, no? Abans era jugar molt, experimentar i provar, i aquest cop era... He fet això, ho tinc clar, i per tant només cal posar el micro i tocar-ho, no cal jugar amb masses capes ni masses històries. Sí, les dues coses et dic que sí. Hem de dir també que, doncs, que el Pau Ballbé és conegut per fer-ho tot, no? Per portar un disc en el que ha tocat tots els instruments, canta, en fi, fa la producció, etc, etc. Però hem arribat a la màxima potència de ser autosuficient, perquè en aquest disc, doncs, a més també, doncs, em sembla que et faràs de mànager, o tu publiques en la teva pròpia discogràfica. Alguns dirien que t'has tancat una mica la teva bombolla, no? Bueno, diguéssim que m'agrada, a mi el que m'agrada és jugar i anar fent, no? Més que les coses et vinguin donades o que tot sigui fàcil, a mi no sé si sóc massoca o què, però el que m'agrada realment és aquesta sensació d'anar aconseguint les coses i anar-t'ho fent tu a la teva manera, no? I no és que hagi tingut males experiències discogràfiques anteriors ni de manejament, però bueno, tenia moltes ganes de portar al terreny real aquest disc, no? És a dir, si jo entenc molt bé com vull fer aquest disc, per molt que m'equivoqui, jo crec que ningú millor que jo sabrà a quins llocs vull tocar i a quins no, ni a com vull fer la promo i com no la vull fer, i per tant em porta molta més feina i perdo bastants més diners, però tinc la sensació de que és un món a part, diguéssim, no? Que jo puc estar treballant en la indústria, puc estar produint discos de gent o fent bandes sonores o coses per cine, però això és meu, diguéssim, no? Aquesta part meva, diguéssim, no entra ja dintre tota aquesta voràgine, i per molt que ho hagi de fer més lentament o més espaiadament, tinc la sensació que és meu, no? Que no és una cosa que ja entra dintre la part de plànings i comercial i diners i històries, no? Llavors, bueno, m'interessa més fer-ho així. Bé, doncs també preguntar sobre aquesta passió que dèiem que tens, doncs, per la música, que és la teva professió i que per tant, doncs, omple gairebé les 24 hores del dia. En aquest disc que ha sigut així com més impulsiu i més de deixar-se anar, doncs veiem aquesta passió en què al final, doncs, en moltes cançons, a més de cantar, doncs també t'atreveixes a substituir la trompeta, per exemple, i fer-ho amb la veu, i això també és una mica el detall, no? El detall de veure com et deixes portar per la música, no? La passió aquesta. Sí, hi ha una cosa que em va semblar interessant quan plantejava el disc, que és que jo no sóc lletrista i de fet les meves lletres són bastant senzilles o nefastes, però a mi m'interessava molt com a cantant o com a músic no fer les coses instrumentalment amb un saxo, sinó que fos la veu, diguéssim, qui pogués transmetre aquesta història, no? És molt més humà. Però em semblava que si sempre que hi havia veu hi havia paraules, la cosa es quedava molt limitada, sobretot perquè jo no em dec saber d'escriure, eh? Però em va semblar una idea molt interessant això, d'anar fent a cada cançó un tros real que fos música amb veu, però instrumental, no? O sigui que la veu fes A, U, M, trompetes, el que fos, no? I em va semblar que era una manera de cridar la sensació que jo volia transmetre, que com a músic crec que sé fer, però com a lletrista no, diguéssim, no? Llavors em semblava molt més interessant el crit que no la culturització d'aquell crit amb paraules que segurament no sé triar, no? Llavors, una mica acaba sent el leitmotiv del disc, no? Cada cançó té el planteig a nivell d'estrofa, de lletra, que explica més o menys de què va, però quan canto realment allò és quan no ho dic, no? És quan només hi ha crit. I en aquesta cançó hi ha una cançó que faig de trompetes perquè és ja el tio acabado una mica lamentat. Però, no sé, em va semblar interessant això del crit i és una cosa que no explico massa, perquè tampoc m'ho pregunten massa, però per mi és un dels elements clau del disc. Parlant de tot això de reflexió de com va parar aquest disc i quines cançons i de quina manera es fan, jo em fixo en una lletra d'una cançó, precisament la que dona nom a aquest disc, 2010, que diu: a cagar la transcendència ja no, només vull cantar. Sí, és això. Sí, de fet, aquesta cançó es diu 2010 una mica perquè era el punt de dir, si hagués de resumir una mica l'actitud amb què m'ho prenc a partir d'ara és aquesta, no? O sigui, no és agressiva, sinó és com una espècie de catarsi de dir, a la merda, o sigui, ja està, fins aquí he pringat o fins aquí he aguantat el que s'havia d'aguantar, però ara prefereixo ser un desgraciat però fer el que em vingui de gust, no? I una mica ha sigut això, deixar de jubir el cap, diguéssim, no? De sota les inclemències que van venint i anar aguantant i a vegades dius, no, pues no, en aquest cas ha sigut una mica, sobretot a nivells de xip, de feina, de concepte d'anar fent per un futur llunyà, no? I dius, no, és igual, en aquest cas ha sigut, és ara i me'n vaig al bosc ara, no? No espero a jubilar-me als 65, sinó a la merda tot i a disfrutar en el terreny aquest, diguéssim, evidentment a treballar com tothom, però que en el terreny personal de la meva carrera, diguéssim, estava fart d'anar fotent un trencaclosques constant i una pressió molt heavy, i en aquest cas ha sigut això, dir, bueno, si faig un disco de merda me la suda, diguéssim, no? O sigui, em tanco aquí 14 dies, gravo i això serà per mi, no? I si li agrada algú, perfecte, però ara mateix només vull cantar, és igual la resta. Feia la sensació, com que tu tenies molt clar que tothom m'escolta el disc, no? Des del principi al final, aquí ve l'eufòria, aquí ve la conclusió, aquí ho rematem. Nosaltres, evidentment, recomanem a tothom que escoltin els discos del principi al final, però em sembla que no és molt la tendència d'avui en dia. No sé si els músics ho tindreu clar, això. Bueno, la majoria de músics no crec que els importi massa, però n'hi ha uns quants que som de fer discos més que de fer cançons. I sí, a mi em molesta una mica, sincerament, la gent que escolta les recomendades de Spotify o modo aleatorio. I dius, mira, m'escoltaré el disc sencer, però en un modo que decideixi l'ordinador. Dius, home, si t'he fet ja un ordre, no sé. Bueno, jo crec que és important escoltar-se les cançons senceres, encara que t'agradi la 3, doncs potser té sentit després de la 2, no? I no sé, jo crec que s'ha de fer un esforç i que cada cop se separarà més aquest, les dues tendències, no? De la gent que s'escolti temes amb MP3 i així malament, inclús amb el mòbil, i la gent que es posi o el seu vinil o el seu disco amb cascos i es tanqui el llum, i aquesta gent arribarà molt més lluny, no? Jo crec que a nivell de disfrutar del disc, jo crec que, bueno, quedar-se a mig camí no val la pena, si ja tens el disco, disfruta'l. Ho has dit inclús amb despreci, eh? Inclús amb el mòbil. Sí, és que jo crec que és la tendència, no? O mentre estàs fent no sé què a la cançó, després la pares perquè et truquen, és, bueno, com a música de fons està molt bé, però en algun moment els discos s'han d'escoltar bé, no? I ningú llegiria o aniria al teatre en plan, ara entro, ara surto. I les coses se li ha de prestar atenció. Un cop te la saps, doncs està molt bé posar-la al cotxe de fons. Però crec que si et compres un disco li has de donar una oportunitat, t'estan dient alguna cosa, no? És com relegar-los a esclaus de fons que van amenitzant-te la vida, tampoc és... Bueno, hi ha tipus de música i tipus de música. Jo crec que la que faig jo està feta una mica perquè sigui escoltada. Ara, evidentment, que facin el que vulguin, eh? Però jo crec que es disfruta més així. Doncs, Pau, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre, i que passis un bon 2011. Igualment.